Nøtt eller sannhet? Sannhet. Fortell om første gangen du blødde gjennom. Jeg tror jeg heller velger nøtt. Ok. Da er du nødt til å ringe til Egon i Arendal og bestille bord til Valentinsdagen og bekrefte det motsatte av det som blir sagt. Av det som blir smakt? Ja, kjør på. God dag, Egon Arendal. Du prater på Solve. Ja, hei, ja. Det er Edith Kvam som ringer. Hei. Hei, du... meg og mannen min tenkte oss til dere å spise litt den 14. februar på valentinsdagen. Ja. Og da lurte vi da på i denne anledningen om det var mulig å reservere bord. Klart det. Ja, og så vil vi ha vindusplass. Hva sa du? Om vi kunne ha vindusplass. Vindusplass? Skal vi se, det skal jeg få ordnet her. Og så... Hvor er det vinduet ligger? Ja, nå lurer vi litt på... Hen det vinduet ligger. Ja, altså det blir enten ut mot kirka. Er det mot kirka? Han sier at det er mot torvet. Ja, ja, men det... Blir man utsatt for mados fra kjøkkenet når vi sitter med det vinduet? Ja, blir det mye mados fra det kjøkkenet når vi sitter med vinduet? Nei, det gjør det ikke. Han sier at det blir en del. Ja. Nei, det blir ikke det. Han sier at det blir mye mados, men at det... Det blir ikke... Noe matos. Ja, og så er det fritert, det kjøttet? Hvilket kjøtt? Det, vi vil ha sånn, hvordan kjøtt var det du ville ha? Fritert. Ja, han vil gjerne ha fritert kjøtt. Sånn svin. Nei, vi har ikke noe fritert svin. Ja, han sier at de kan fritere det hvis vi spør. Ja, ja men den er god. Er det... Nei, hallo. Vi har ikke... Noe fritert svin. Ja, de har mye fritert svin. Ja. Har du sagt hvor mange det blir nå da? Ja, hos jeg blir vi to stykk. Nei, det kommer også de da. Ja. Ja, nå kommer også de. Ja, da blir vi fem. Så om det er mulig at hun ene er i rullestol. Nå hører jeg, for jeg tror du hører feil her. Vi har ikke fritert svin. Ja, men der kan lage det om vi ber. Nei, vi kan dessverre ikke fritere det altså. Ja, men hvordan er det hvis vi tar med frityrkokeren selv? Nei, altså, det kan ikke jeg svare på her, dessverre. Da må jeg ha bekreftelse fra en elever. Ja. Ja, men han sier vi kan ta den med selv, så kommer de til å ordne det. Ja, men det som er nå er at hun i rullestol, hun må jo ha rampe for å komme seg inn. Dere har rampe. Via hotellet så går han å komme inn via en rampe. Ja, han sier at de ikke har det, men at vi må bære henne. Ja, vi må, ja. Ja, men den er grei. Vi får bære henne. Og til dessert, hva er det som er på menyen da hos dere? Vi har eplekake med vaniljeis, banansplitt med vanilje, sjokolade og jordbær, samt sjokolade og jordbærsaus. Ja, har dere crème brûlée med sånn nybe? Vi har crème brûlée med fritert... Så det er fritert, ja. Så der har frityrkoker? Vi har frityrkoker, men vi kan ikke fritere svin i den kokeren. Ja, han sier de kan fritere svin i den, for de har vist plutselig en frityrkoker likevel. Ja, men det er fint. Ja, vi har en frityrkoker, men vi kan ikke fritere svin i den kokeren. Ja, men det finner vi ut da. Men da tror vi forandrer, ja. Så vi kommer heller i dag. Gjør vi ikke vel? Jo da, vi kommer nå. Vi kommer nå, og vi er 15 stykk. Og sitte med vinduet. Ja, ok. Ja, bare kom. Ja. Og så fikser vi det. Ja, og hei hei. Ja, måtte litt usikker ut, han typen der. Mm. Men apropos usikkerhet. Ja. Når er det du føler deg usikker? Stort sett hele tiden. Uff. Ja. Nei, men jo, altså, usikkerheten tar veldig mye plass i hverdagen min, sånn, jeg tror ikke jeg er alene om det. Mm. Men hvordan blir du når du er usikker? Hvordan kan jeg se på deg at du er usikker? Det usikkerheten min, den gir utslag på to måter. Det er hvis jeg for eksempel havner i situasjoner der jeg føler meg utrygg, altså kommer til grupper hvor jeg ikke kjenner noen, sånn type ting, da blir jeg veldig ofte stille. Mm. og sier ikke så mye. Så du blir stille, ja. Jeg blir stille, og, så, og pluss at til vanlig så smiler jeg ikke så veldig mye. Så da ser jeg veldig sur ut, og når jeg ser sur og mutt og saus ut, så tror folk at jeg veldig arrogant. Ja. Og lite hyggelig. Ja. Så veldig mange av mine venner som jeg har blitt kjent med etter jeg ble tenåring, de hadde ikke et veldig godt førsteinntrykk av meg. Men nå synes de jeg veldig grei. Det er akkurat. Men, så er det, men den andre varianten jo hvis at jeg i en situasjon hvor jeg føler meg trygg, men har en kjerne da, som består av usikkerhet, sånn innerst inne, da gjør jeg det som mange gjør, det å rakke ned på andre for å føle seg bedre selv. Det er ganske vanlig. Ja, ja, ja. Det er jo det veldig mye av vårt vennskap er bygd på. Vårt vennskap er stort sett bygd på å rakke ned på andre, ja. Mm. Ikke på den veldig åpne måten, men på den litt subtile måten, kanskje. Ja, veldig subtile. Ja, ja. Altså, for eksempel ved at vi har funnet på så mange kallenavn. Ja, det. Som altså, hadde kallenavnet vært tjukka, da hadde vi ikke kunnet slippe unna med det. Tjukkeball og feit og sånt. Nei, ikke sant? Ja. Nei, men vi lavde dekknavn for at vi skulle kunne snakke om folk. Mens de satt ved siden av oss. Jo, men så sant som det det faktisk. Ja. Alle hadde dekknavn. Hvis jeg sier, se Christian, der kommer apoteket. Silje Hafnor. Der sitter Frost over bålet. Jessica Alexandra Remøy. Oi, der kommer nominativ gående. Tommy Torgersen. Og hvis jeg sier, nei men se, der kommer målet spankulerende. Jonas Fjellstad. Det er målet. Ja. Det er jo målet. Det var jo målet her. Han var en sånn type, vet du, som egentlig var veldig usikker. Ja, veldig lite trygg på seg selv, ja. Men måtte virke litt ekstra voksen for å beskytte seg selv. Nå skal du si at nå kjenner jeg Jonas, og jeg synes han en veldig fin fyr, men den gang før jeg ble kjent med han opplevde han jo veldig arrogant, så han slipper kjønne, han må tas. Jeg husker at vi hadde hatt en sånn felles bevegelsesformingsvisning sammen med førsteklasse, vi gikk andre, og så hadde han gjort en veldig god jobb, synes vi. Ja, men det, helt på alvor. Ja, vi synes det. Og så gikk vi bak scenen for å komplimentere han. Hei, jeg synes visningen deres ble veldig fin. Det var jo målet. Ja, det mest arrogante svaret en andre klasse kunne gitt. Men husker du min egen herre? Sin egen herre? Ja, og jeg husker sin egen herre. Ja. Jeg husker hvordan han fikk kallenavnet sitt også. Ja, vi satt på bussen. Med deg skulle ta bussen. Det var bare med deg og sin egen herre og veninna til sin egen herre som skulle ta bussen. Så gikk vi på bussen, og bussen var tom. Det var bare oss fire der. Og da sa sin egen herre, nå bestemmer jeg akkurat selv hvor jeg kan sitte. Så vi er det litt sånn lurt på hverandre, og så visker du, jeg bestemmer helt selv. Og så supplerte jeg, er min egen herre, jeg. Så nå er han sin egen herre. Ja. Husker du den gangen vi skulle være sin egen herre og venninne hans ned trappen? Ja, vi løp ned sånn. Og da skjønte vi. Nå må vi kanskje roe oss litt. Ja. Men ja, men jeg er ikke helt ferdig. Nei, men se, der kommer lurven gående. Frans Willi Vestergren. Mm-hmm. Se, der kommer skrubben gående. Eirik Jønnes Nilsen. Mm. Og tror du ikke jeg er på hugget rakopona igjen? Rebecca Winter. Jeg vet alt. Helene Persen. Helene Persen. Ja. Som tok med seg egen kopp på forspill. Spektakel. Hanna Fattan Skjeie. Reker. Bruno. Ja. Men min selvtillit er ganske sånn upålitelig. Ja. Og det var han på Vågsbygd også. At liksom det ene øyeblikket, så kan man føle seg nesten litt sånn overlegen da. Litt sånn übermensch. Men så i det neste, så skjønner man ikke, eller man føler ikke at man har noen evner i det hele tatt da. Og sånn var det på Vågsbygd da. Men ja, det hadde du ikke veldig bra på ungdomsskolen, men vi fikk det mye bedre når vi kom på videregående. Så mye ja, bedre. Ja, selvtilliten, den gikk veldig opp, selvfølgelig, men man slutter jo ikke å være usikker, og det som er jo at, jeg husker, jeg begynte jo, plutselig begynte jeg å få komplimenter, det hadde jeg jo aldri fått før. Og det var blant annet noen som sa til meg at jeg så kjekk ut. Plutselig så begynte folk å komplimentere meg for utseendet mitt, og det hadde jeg jo aldri opplevd før. Og det å bli komplementert for utseendet sitt i den alderen, det betyr jo så mye. Men når det er sagt, det å bli klar over en kvalitet, det kan fort bli litt farlig. Og det som skjedde med meg var at jeg ble nok litt høy på det, og så utviklet det seg til en slags arroganse, som jeg da etter hvert brukte for å beskytte meg selv i situasjoner der jeg var usikker. Ja, for det er jo ikke en ekte selvtillit jeg snakker om. Nei, nemlig. Det blir en illusjon av en selvtillit da. Ja. Fordi at usikkerhet blir du ikke kvitt over natta, selv om du kommer til et nytt sted og får masse venner. Det er ikke sånn at hvis du går rundt og føler deg verdiløs, så til enhver tid går rundt med sånn rep i hånda, for du er klar for å henge der. Nei, og så er det noen som sier sånn, ja, du er flink til å sykle. Så liksom, nei, så enkelt er det ikke. Nei. Men så du brukte det som et slags skjold da? Jo, ikke sant? Bruke det som en slags beskyttelse. Ja. Eller, det, ikke sant? Når man føler, det å bli klar over en kvalitet, det kan man fort misbruke. Så det gjorde nok jeg. Hvordan gjorde du det? Nei, at jeg gikk gjennom kantina med nesa høyt i sky og... Nei, jeg ble rett og slett ganske full av meg selv når jeg ble komplementert for utseendet mitt. Kan du huske hvem som gjorde det? Ikke sant, det er sånne ting som, sånn får du ofte ikke høre direkte fra folk, man får høre det gjennom andre. Og jeg husker at Julie Berrum, hun sa sånn, du, de dansejentene i første klasse, de synes jo du er så kjekk. Å, så hyggelig, sa jeg. Ja, men de synes ikke du er så veldig hyggelig, så det hjelper jo ikke det. Ja. Så da fikk jeg den, så hun var veldig ærlig. Men vet du hva? Studier viser faktisk at komplimenter som kommer fra en, altså en mellom, en, et sendebud, ja. Betyr mer ja, enn det vi hører direkte. Ja, jeg hørte jo også det av og til. Jeg husker vi hadde sånn der komplimentark som vi skulle sende rundt. Det er sånn man gjør bare på dramalinja. Det skjer ikke på allmenn. Det kan jeg si med en gang. Jeg skal love det. At læreren sier, ok alle, da skriver vi ned det beste med sidemannen. Ja, og det var jo, jeg husker jeg ble veldig skuffet når jeg først begynte å lese, for det var veldig mye sånn der, du er snill og grei, eller du er veldig flink til å, hva var det for noe, du er flink til å diskutere i religion, og jeg kunne ikke huske at jeg hadde gjort det en eneste gang. Og så var det noe sånn der, jeg er søt og pen. Men så kom jeg nedover, og da kom jeg til den du hadde skrevet til meg. Ja. Og det husker jeg godt. Da sto det at jeg var din andre halvdel. Ja. Og det husker jeg, det gjorde nok noe med meg og min identitet. At jeg følte at, ja, så har jeg gått rundt og vært halv hele livet. Ikke sant? Ja. Så der kom jeg fullbyrde. Ja. Ja, men det var godt å gi det. Vi skal snakke mer om usikkerhet, men i dag skal vi, det sa jeg litt avslutningsvis i forrige episode, at det skal jo handle litt om det å være for eksempel dramaelev på en videregående skole, der man gjerne vil bli likt av de man synes det er verdt å bli likt av når man går på videregående. Det var veldig ofte du himlet oppgitt med øynene når vi hadde dramatimer. Hvorfor det? Jo, det var fordi at jeg synes det var litt kleint å gå på drama. Ja. Fordi at jeg synes det var liksom forventet at vi skulle være så veldig drama. Ja. Og vet ikke om alle skjønner hva som ligger i det, men bare at man, for eksempel at man måper på bilder. For eksempel det. Eller at man skal klovne seg rundt i kantina. Ja, det, ja. Og det verste som skjedde på dramalinja, det var når vi hadde klovne uke. Og vi skulle være... Finne vår indre klovn. Ja, og klovne oss rundt i sko som sier backpack. Og røde neser og sirkusmusikk. Jeg var hjemme den dagen. Og det angrer jeg ikke litt på en gang. Jeg var jo hjemme sammen med deg den dagen. Vi søkte dekning. Ja, vi gjorde det. Asyl hjemme hos deg. Det var alt for kleint. Ja, vi holdt oss langt unna. Vi taklet det ikke rett og slett. For det som er, altså, men problemet her er jo, det er litt som du sier, men dramaelever, det har sikkert ikke forandret seg, det er sikkert på. Altså, dramaelever ble jo som regel sett på som en gjeng med utskudd. Altså, en gjeng sære fjolte utskudd. Ja, og på mange måter så er det jo det. Ja, ikke sant? De er det, for det er ofte sånn i ungdomsårene at veldig mange har behov for å, det er veldig mange som føler at de må i opposisjon til et eller annet, og veldig mange velger da å gjøre en opposisjon som handler om å skille seg ut litt negativt, og veldig mange av de samler seg på dramalinjen. Ja, de gjør det. Ja, de gjør det. På musikk også. Ja, på musikk. Men, men dramaelever gjør det litt mer utlagerende, altså sånn, de synliggjør seg mer. Ja. Og det, de typene der gjør det litt vanskeligere for sånne som er og det. Ja, som da gjerne vil ha aksept andre plasser enn kun hos drama, for eksempel på studiespesialiserende, de som gikk der, hvor de som hadde makta gikk. Ja. Ja, men det er det som er med de dramaelevene, det er jo veldig ofte misforstått ungdom som aldri har blitt sett, ikke sant? Som har masse daddy issues og ting som de drar med seg. Ja. Og nå har de på en måte, nå er det deres tid. Og nå skal de høres, og nå skal de ses, og nå skal de anerkjennes, og det går litt sånn over stokk og stein. Ja. Bare klassebildene er jo smertefull å se på veldig ofte. Ja, veldig. Det er så mange neglisjerte barn på de bildene, som aldri har fått den oppmerksomheten de skulle, som nyfødte. De har ikke blitt klemt, og de har ikke blitt tatt vare på. Og det var det vi hadde litt problemer med å skulle ta del i da. Ja. Så vi var jo veldig nøye på at vi skulle se ganske så streit ut. Vi skulle kle oss ganske streit, og vi skulle ikke gå rundt og liksom gjøre alt i vår makt for å være morsomme til enhver tid da. Nei, heller omvendt, men det som var problemet var at når det da ikke stod i vår makt, det er når det ikke ble frivillig, da var det litt vanskelig, for det ble jo aldri lettere for deg med når for eksempel ledelsen skulle stikke kjepper i hjulene for oss, for det skjedde jo ganske ofte. Og jeg vet ikke hva det var med den ledelsen altså, men de var veldig glad i å lese alt drittarbeid over på drama, eller nei, for å si det på en litt mer politisk korrekt måte. Ledelsen var veldig glad i å bruke dramaklassen i sammenhenger der vi ikke kom så veldig godt ut av det rent sosialt. Ja. Så det ble ikke noe lettere for dramaklassen da, å få sosial aksept når skoleledelsen ville ha oss til å gjøre sånne stupide, rare forestillinger, og da gjerne i offentlige rom der publikum allerede bedt om å være publikum. Ikke sant? Ja, altså, jeg husker veldig godt første gangen Vi hadde en sånn, når det var sånn skjult teater. Ja. Ja, jeg hadde akkurat sluttet på ungdomsskolen, og hadde akkurat begynt på dramalinja. Og da husker jeg at jeg var veldig selvbevisst og veldig usikker, og jeg ville for all del ikke bli sett som oppmerksomhetssyk, eller ja, som en typisk dramaelev da. Og så lå jeg i Wergelandsparken, i byen i Kristiansand, med hvit sminket ansikt, sminket mørk under øynene, i sånn spøkelseskjole med blod rundt kjeften. Og der hadde jeg blitt bedt av læreren om å bare ligge der. Og bare ligge der, Julie, og bare vent på reaksjonen. Se om det er noen som stopper opp. Det kan bli spennende. Og da så jeg jo selvfølgelig den der mest populære gjengen fra ungdomsskolen, jentene som gikk forbi meg med håndballene sine. Og jeg har aldri følt meg så stusselig. Og så kunne jeg jo ikke reise meg, jeg måtte bare ligge der. For da fikk du stryk. Det var så jævlig. Og det neste jeg husker, det var jo den mailen vi fikk fra Carina Follestad. Kan jeg bare si en ting før du sier det, angående det og i forhold til å møte på sine gamle klassekammerater fra ungdomsskolen igjen, i en sånn situasjon. Jeg husker veldig godt den gangen klassen vår, dramaklassen, ble bedt om å komme og holde juleshow på Tangen videregående skole. Åh, det var snill! Jeg glemmer det aldri. Altså, for på Tangen, i hvert fall den gang, så var det mest sånn vanlige studiespesialiserende linjer. De hadde i hvert fall ingen sånne kunstfaglige linjer der. Og der skulle dramaklassen snekre sammen et sjølaget juleshow. Og hadde ikke de fordommer mot dramaelever fra før på Tangen, så kan jeg garantere deg at de fikk det nå. Jeg husker med dem, vi var sterke motstandere av det der idiotiske juleshowet som dramaklassen skulle ha. De ville altså at vi skulle da framføre juleevangeliet, kun i bevegelse. Til, vi skulle modernisere Bibelen. Ja, vi skulle modernisere Bibelen, og da gjøre bevegelse til røyksoppmusikk. Og på slutten så skulle vi synge All I Want For Christmas Is You, mens vi løp gjennom folkemassen i nisselue og kastet pepperkaker til folkemengden. Og da, rett og slett, i alle fall for oss tre guttene som var med på det, utrolig homsete. Og på Tangen videregående så gikk det jo selvfølgelig masse elever som jeg hadde gått i samme klasse med på ungdomsskolen. Og de hadde jo selvfølgelig tre, og de hadde jo mobba meg, kalt meg homo og sånn, ikke sant? Så det å komme der til å gjøre et sånn skrullete homo-juleshow, det var jo det samme som å si gratulerer, dere vant. Skjønner du? Det var så kleint. Det er helt forferdelig. Men det verste, det var den der følelsen av at man var redd for at eleverne skulle tro at dette var noe vi ønsket å gjøre. Ja. Jeg husker når jeg sto på scenen, så sendte jeg sånn pinefulle blikk ut til publikum. Jeg prøvde å kommunisere med øynene mine. Jeg ble tvunget til dette. Men så kommer læreren, en eller annen lærer, på Tangen videregående ut på scenen før vi begynner, og så sier han, ja, velkommen, det er noen dramaelever her fra Vågsbygd som har kommet, for de hadde så lyst til å vise deg noe som de har øvd på. Så de har øvd på lenge, og vi hadde fått 3 dager til å forberede oss. Men en annen ting jeg husker veldig godt, det er Mailen som Carina Folkestad sendte til dramalinja. Rektoren. Nei, det var... Og rektoren. Jeg fulgte ikke med. Og den hadde du forberedt deg på? Vel, rektoren. Hva var hun da? Nei, hun var jo leder for de der kunstfaglige linjene eller noe sånt. Ja vel. Og så hadde hun sendt ut mail til oss dramaelever, og i den så skrev hun, i morgen kommer det en gruppe 10.-klassinger for å se på skolen. Da hadde det vært veldig fint hvis dere på drama kunne gjøre noe spennende for dem i Vrimlehallen. Og så kom hun med eksempler til hva vi kunne gjøre, og det var... Ja. Dere kan for eksempel helt uventet bryte ut i et sangnummer eller et klovneshow. Eller stå og være statuer. Og jeg bare tenkte, Gud hjelp meg. Nei, nei. Altså hvis jeg hadde kommet som 10.-klassing, jeg var usikker og genert for å sette om dette var en skole jeg kunne tenkt meg å gå på. Og så ble jeg møtt i inngangshallen med en gjeng ånds fra hverandre ungdommer som sto i frys. Og plutselig når jeg gikk forbi så skiftet de positur og sa noe sånn evneverk. Sånn, å være eller ikke være, det er spørsmålet. Jeg hadde aldri satt mine beiner inn. Aldri. Kan jeg love det? Men kan jeg gjøre min ting? Ja. Jeg begynte jo mest på drama for å slippe å ha gym. Ja, men du, det gjorde jeg jo. Ikke bare derfor, men det var en veldig... For jeg hater gym! Men det kan jeg bare si. For meg og det, vi har jo slitt med veldig mye av det samme på ungdomsskolen. Vi har det. Og gymmen var desidert det verste faget, og det var ikke bare fordi at jeg ikke likte sport. Nei. Men gymmen, etter min mening, det er det verste mobbefaget du kan utsettes for. Det er det verste, for det er det eneste faget hvor det er godtatt å si sånn, du duger ikke til noe, ja, du er verdiløs, hvorfor ble du født? Du kan rope og kjefte, du kan bli ropt og kjeftet på så mye du vil, og en annen ting, det er så synlig. Det er bare norsklæreren din som ser om du får en dårlig karakter i norsk. I gymmen så ser alle hva slags karakterer du får. Og hvis du da i tillegg ikke er så veldig god i gym, og da går i en klasse hvor du føler deg veldig usikker og lidelikt og udafor, så er gymmen helt jævlig. Men når det gjelder det der... brev, altså det står ved statuer i Vrimlehallen, ja, men det kan jo tenkes at det var en taktikk fra ledelsens side, for det skal jo sies at ledelsen, tror jeg, ikke brukte mer penger og ressurser på den dramalinja enn det de var helt nødt til. Oh, nei. Nei. Det mener jeg, så det kan godt være at det var ren taktikk fra disse sider, det å skremme 10.-klassinger for å søke i dramalinja. Så de kunne... Sånn har jeg aldri tenkt på det før. Nei, men hvorfor ikke? Ja. Ja, hvorfor ikke? Jo, men vet du hva? Og det har jeg hatt lyst til å si lenge, nå sier jeg det bare. Ja, gjør det. Jeg tror med hånda på hjertet at ledelsen, som jeg sa, ikke brukte mer penger og ressurser på den dramalinja enn de var helt pokkanøtte. Altså, fra vi begynte på dramalinja til vi slutta, så ble vi jo stadig nedgradert, ikke sant? Da vi begynte i første klasse, så hadde jo dramalinja en egen blackbox, en sånn fin blackbox, og den, det var egentlig to blackboxer med en sånn skillevegg imellom. Og for de som ikke vet hva en blackbox er, ja, det er et svart teaterrom som skal brukes primært til, til skuespillerrelatert arbeid. Men de hadde i hvert fall en stor blackbox som de delte i to, og i den andre delen, der, den var det musikk som brukte, som de kalte musikkaulaen, så de hadde konserter der, og vi hadde forestillinger i vår del. Og hvis det skulle være veldig store forestillinger, så kunne de veggene bli tatt til side, så hele blackboxen ble en stor blackbox. Men på et eller annet tidspunkt, etter en sånn stor forestilling, så ble ikke de veggene lukka, de ble ikke lukka igjen. Da forblei det bare en stor sal, og da var det plutselig bare musikk som skulle bruke den. Og så spurte vi, hæ, hvorfor det? Det er jo en blackbox. Vet du hva svaret vi fikk var? Nei, altså, vi må ha mye stress og lukke de veggene opp og igjen, så vi bare la de stå. Så det som skjedde da var jo det at vi spurte, jo, men dette er jo, hen skal vi være da? Hen skal vi gjøre oss? Nei, dere kan få 202. 202, det var altså et vanlig klasserom med hvide vegger og vinduer, så der skulle vi jobbe. Altså, det var ingen gode argumenter i det hele tatt for at musikk skulle legge beslag på den blackboxen. Det sier seg selv, det er et rom til skuespillerrelatert arbeid, og de veggene, at de var så vanskelig å ordne, det er bare sprøyt. Jeg var flere ganger vitne til at han vaktmesteren lukket de veggene opp igjen, det tog han 2-3 minutter. Og i tillegg hadde musikklinja en hel fløy i to etasjer, så hva de skulle med den blackboxen, det er meg helt ubegribelig. Altså, det vil frem til her, det er at for meg er det helt greit at dere ikke ønsker å bruke penger på den dramalinja, det er helt greit. Og hvis dere mener at musikkstudentene trenger mer romkapasitet, så kan dere heller si det i stedet for å komme sånn vås om at veggene er så vanskelig å åpne og lukke. Altså, hvis ikke dere gidder å bruke penger på dramalinja, så er det bedre å bare legge den ned. Så kan dere heller bruke resten av de pengene til å gi musikkstudentene et helt upåklagelig tilbud. Det er forferdelig dårlig gjort å lokke studentene til en videregående utdanning innen drama, og så kan dere ikke tilby en skikkelig en. Legg den heller ned. Det kan godt hende at dette har bedret seg, i hvert fall på denne tida, så ja, hilsen med. Det burde jeg tenkt på. Ja. Så, litt sinne fra meg her, jeg skal ikke si mer om det. Men en annen ting. Ja. Det var jo ikke bare ledelsen som ikke hadde tillit til oss. Det hadde jo heller ikke våre egne dramalærere når det virkelig alt. Husker du, dramalæreren vår Ellen, hun fikk en oppgave når vi gikk i andre klasse, at hun skulle være regissør for et prosjekt som skulle være et samarbeidsprosjekt mellom dramalinja og Vennesla medialinja. Ja. Ja, hun skulle rett og slett ha regi på en filmatisering av en norsk litteraturgigant, nemlig Gunnlaug Ormstunge. Hun skulle ha regi på den, og så skulle medialinja, læreren på medialinja, skulle filme dette her. Og da tenkte vi, yes, endelig, nå kan vi vise hva vi er gode for, nå skal vi gjøre et skikkelig prosjekt, et prosjekt som skal inn i skolen Norge på nettsiden der, endelig skal vi vise at vi kan gjøre noe annet enn å bare stå og være statuer og dumme oss ut og skrulle rundt, ikke sant? Men vi fikk bare lov til å være statister. Ja. I den filmen. Så Ellen, hun hentet inn da musikkelever og danselever fra høyre og venstre og satt i hovedrollene, men vi skulle være statister. Ja. Husker du det? Ja, men jeg var ikke med. Nei, vi fikk jo ikke lov til å være med en gang, jeg, tror jeg. Nei, ikke det engang. Nei. Men jeg bare skjønner ikke logikken. Til og med lærerne på studiespesialiserende fag, det grå råttene, de skulle spille hovedrollen. Og de musikkeleverne og danseeleverne, de skulle ikke danse eller spille musikk. Nei, de skulle spille skuespill. Vi skulle være statister. Jeg skjønner ikke logikken. Nei, var vi så dårlige? Ja, men det må ha vært, for jeg skjønner ikke. Ja, kanskje det. Men de var da ikke så mye bedre, var de det? Nei, de var... For det synes jeg ikke. Det som er rart, noe av teksten var jo: det ble sagt om Helga den Fagre at hun hadde så langt og vent hår at hun kunne gjøy med hele segene. Ja. Så vi hadde jo Charlotte i klassen vår, langt, tjukt hulderhår, det flommet ned til knene. Så, nei, Charlotte, hva er det jeg snakker om? Hæ? Nei, hun skal ikke være, nei, hun skal være statist. Vi skal bruke Marte i danseklassen til å spille Helga, som hadde hår, ja, omtrent ned til skuldrene, var det vel? Ja. Nei, men med fare for å virke full av meg selv her nå, det... Og det skal du ikke være redd for. Nei, ikke akkurat der, fordi at i det hele tatt, jeg synes når det... Ja, nå høres jeg vel bare bitter ut og sjalu for at jeg ikke fikk lov til å være med, og jeg skal innrømme, ja, på det tidspunktet var jeg veldig sjalu. Men altså, når den filmen var ferdig og jeg så resultatet, så tenkte jeg, takk Gud for at jeg ikke var en del av det der. Ja, det sugde. Det var så dårlig, det var helt elendig teknisk kvalitet, det var elendige skuespillerprestasjoner, selvfølgelig, de var jo ikke skuespillere. Altså, hvis en arbeidsgiver skulle søke opp meg, jeg valgte jo å gå videre med skuespill, hvis en arbeidsgiver skulle ha googlet meg, sett om jeg kunne passet en rolle, hadde aldri fått jobb, hvis jeg hadde hatt navnet mitt på det der. Sånn sett så kom jo alle godt... Uda det der. Folk som ikke hjalp til med å bedre usikkerheten. Et godt eksempel på det er jo Arne Hadland. Fordi jeg gikk jo i ekstra gruppe i matte. Fordi at jeg sleit faktisk virkelig med å få en ståkarakter. Uansett hvor mye jeg leste, uansett hvor mye jeg øvde og regnte og trykket på den kalkulatoren, så kom jeg ikke i mål, for jeg klarte ikke å forstå matematikk i det hele tatt. Men det vil jo ikke si at jeg er helt amøbe på absolutt alle andre punkter i livet. Men jeg trodde Arne Hadland, som var lærer i samfunnsfag. Ja. Og han hadde en idé om at alle som var med i ekstragruppa i matte, de var pøbler. Så når jeg hadde samfunnsfag med han, og jeg var helt grei i samfunnsfaget, helt ok opplyst og belest, jeg satt helt i ro på pulten min, så var sånn, hei du der, nå roer du deg ned. Det er nok, Julie. Nå holder det fra deg. Nei. For noen som var så flinke til å gjemme seg, så er det ikke så godt å bli pekt ut sånn i klassen, foran 40 andre, som en pøbel. Men Christian, ja. Hvordan arter din usikkerhet seg i dag? På akkurat samme måte. Ja, har det ikke blitt noe bedre? Jo, det har blitt bedre på den måten at nå har jeg litt mer lyst til å, nå prøver jeg litt hardere. Og gjør meg likans. Jeg har jo skjønt at måtene, min fremtoning kan få folk til å bli ganske utrygge på meg. Mm. Ja, for det har jeg jo opplevd at, spesielt når jeg var på byen før, ja. Så var det ofte, hvis en gutt kom hen, så tenkte jeg, ja, men så kom han hen, og det eneste han sa var, smil litt da, pusekatt. Det husker jeg veldig godt. Ja. Og så spurte jeg, hva mener du med det? Og da lente han seg mot meg, og så spurte han, hvem er død? Fordi han syntes at jeg så miserabel ut. Ja. Og jeg var jo ikke miserabel, jeg var ikke sur, jeg var ikke lei meg, jeg var bare usikker. Ja. Og mange, når de er usikre, de ler mye, og tøyser og tuller og snakker for mye. Ja. Men jeg blir akkurat som det, jeg blir stille, reservert, og jeg smiler så å si ingenting. Og hvis jeg gjør det, så tror jeg gjør det på en litt sånn hånlig, arrogant måte. Akkurat som jeg. Så jeg har flere ganger fått høre at, jeg trodde aldri vi skulle bli venner, og du virker jo så høy på pæra. Og det har jeg jo aldri vært, jeg har vært det motsatte. Ja. Men du, de gøyeste kallenavnene vi har på folk, det er jo de som ikke gir noen mening for utenforstående. Og jeg vil jo si at ingen av de gjør det. Det er veldig vanskelig for Hanna å vite hvem nominativ er. Ja. Men alle har en, altså alle disse her har en bakhistorie, en forhistorie. Og vi har på en måte observert de i en situasjon, og så har vi dømt de for hvordan de har håndtert den situasjonen. Nei. Og så har vi navngitt de etter situasjonen, og så kommer vi aldri til å forbinde de med noe annet. Så folk får sånn 5 sekunder på å gjøre et godt inntrykk på oss, og hvis ikke de har benyttet seg av de 5 sekundene, så er løpet kjørt. Ja. For eksempel, nominativ, grunnen til at han heter det, det er jo at jeg hadde tysk med han, og at en gang så fulgte ikke jeg med i timen, og så spurte plutselig læreren min, hva er svaret på det, Julie? Og da så jeg meg veldig forvirret rundt, og så søkte jeg blikket mitt litt sånn rundt i klasserommet, og så møtte jeg blikket til han Tommy da, og så sa han, nominativ. Og da sa jeg, nominativ. Og da sa læreren, du har ikke fulgt med en plass. For det var helt feil, og Tommy var god i tysk, så han visste at ikke det var riktig. Og da mistet han alle sjanser. Så nå heter han fortsatt nominativ. Og et annet kallenavn, som er veldig vanskelig for folk å gjette seg til hvem gjelder, det er, du må jo bare tenke positivt. Og det kommer av at det var en jente som var 1 år yngre enn oss, som vi syntes virket litt skrøpelig. Ja. Og vi gikk dag etter dag og ventet på å høre hun si noe. Ja, for hun var veldig taus og salig. Ja, hun var veldig taus. Hun liksom svevde rundt i korridoren og virket litt sånn spøkelsesaktig. Men vi klarte liksom ikke helt å feste... eller å plassere henne. Var det noe meg og Christian har behov for, så er det å kategorisere folk. Ja, og ikke være så generelle som bare kaller den skrøpelige. Nei, det går ikke. Nei. Nei, det må, nei, ned på det spesifikke. Ja. Og da, dag etter dag gikk vi. Har hun sagt noe i dag, spurte jeg Christian. Nei, sa han. Hun har ikke sagt et ord. Så en dag så kommer jeg på skolen. Og dette er en dag jeg aldri glemmer. Jeg kommer på skolen, jeg går hen til skapet mitt, og der sitter hun på gulvet. Nå sitter meg venninne. Oi, har hun en venn, tenkte jeg. Så jeg går lynraskt forbi dem. I håp om å høre den skrøpelige si noe. Og det gjør jeg. Jeg hører, altså du må jo bare tenke positivt. Og hva hun skulle tenke positivt rundt, det kommer jeg aldri til å få vite. Det vi tenkte var, i all verden er det hun har å tenke positivt over egentlig, var det ikke? Ja, ja det var vanskelig å gjette at det var det skulle være. Julie, ja. Vi liker å grave i fortida. Du sitter på PC-en og scroller ned over Facebook, så jeg vil gjerne vite hva din aller første Facebook-status var. Mm. Jeg er på bunnen nå. Ja, april 2007. 13. april 2007. Spent på sommeren. Er det noen som har kommentert? Nei. Nei. Og med den inspirerende statusen så sier vi takk for i dag. Og vi høres i neste episode, for da skal vi nemlig ta for oss sosiale medier.